चटोरी कटोरी। एक थे सेठ जी, वह जाने माने कंजूस थे। उनकी एक सेठानी थी, नाम था कटोरी देवी। वह चटोरी थी और कटोरी भर भर कर खाना खाती थी। वैसे जब सेठ जी घर में रहते तो वह संयम बरतती, लेकिन जैसे ही सेठ जी बाहर जाते वह बढ़िया पकवान बनाकर भर पेट उड़ाती। एक रोज सेठ जी को शंका हुई, सोचा हम इतना सारा सौदा सुल्फ घर लाते हैं, वह इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है, कहीं सेठानी तो नहीं खा जाती। दूसरे रोज उन्होंने कहा, सुनो हमें झुमरी तलैया जाना है, टिफिन बना दो। यह सुनकर सेठानी खुश हो गई, फटाफट टिफिन बनाकर पति के हाथ में थमाया और उन्हें विदा की। वो टिफिन उठाकर सेठ जी घर में से निकले। शाम को जब सेठानी मंदिर से घर आई तो सेठ एक बड़े पीपे में छिपकर बैठ गए। जब रात हुई तो सेठानी के भूख का ठिकाना न था। उसने सोचा अच्छा ही हुआ कि एक सिलसिले में कि किसी सिलसिले में यात्रा करने सेठ जी बाहर चले गए। अब मैं हफ्ते भर तक मिठाई लड्डू पेड़े पुलाव कोरमा खाती रहूंगी। यह सोचते सोचते वह ब्यालू करके सो गई। घर में रमोला नाम की एक नौकरानी थी, वह भी सो गई। अभी घंटा भर भी नहीं बीता था कि सेठानी जाग उठी। तुरंत उठकर उसने पूछा, बता रमोला एक बात, खत्म होगी कभी यह रात? नौकरानी एक लंबी जमाही लेती हुई बोली, अभी तो रात का दूसरा पहर चल रहा है सेठानी। सेठानी ने कहा, तब मेरे पेट में बिल्लियां क्यों बोल रही हैं? ऐसा कर फ्रिज में से मलाई मस्का ले आ, ब्रेड के साथ खा लूंगी। पीपे में छिपे हुए सेठ जी बड़बड़ाए, ये बीबी है या बला, मलाई मस्का ऐसे खा रही है जैसे कभी देखा ही ना हो। सेठानी ने कटोरा चाट कर साफ किया, फिर अपनी उंगलियां चाटी और सो गई। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही नौकरानी की अभी आंख लगी ही थी कि सेठानी ने उसे जगा दिया। बता रमोला एक बात, खत्म होगी कब यह रात? नौकरानी ने आंखें मलते हुए कहा, अभी तो रात का तीसरा पहर शुरू हुआ है सेठानी। सेठानी बोली, तब मेरे पेट में कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? ऐसा कर चोखे घी का डब्बा उड़ेल कर गाजर का हलवा बना दे, बहुत दिनों से नहीं खाया है। नौकरानी जुट गई। थोड़ी देर में कटोरा भर हलवा तैयार हो गया। देखते ही देखते सेठानी सारा हलवा चट कर गई। सेठ जी ने दांतों तले उंगली दबा ली, फिर फुसफुसाए, इस औरत का पेट तो पिटारा है, खाती ही चली जा रही है। कटोरा खत्म कर सेठानी सो गई। नौकरानी ने भी आंखें मूंद ली, वह काफी थकी हुई थी। तुरंत उसकी नाक बजने लगी, तभी उसके कानों से आवाज टकराई, बता रमोला एक बात, खत्म होगी कब यह रात? नौकरानी ने सिर पीटते हुए कहा, सेठानी जी अभी तो आखिरी पहर चल रहा है, थोड़ा सब्र करो। कैसे करूं मैं सब्र, मेरे पेट में सिर दहाड़ रहे, तू एक काम कर, साथ में दो गिलास लस्सी भी होनी चाहिए, तू एक काम कर, नरम पराठे डाल, साथ में दो गिलास लस्सी भी होनी चाहिए। और हाँ, बेचारी नौकरानी ने बादाम पिस्ते काजू किशमिश डालकर फटाफट लस्सी बनाई और सेठानी ने चटकारे लेते हुए खाया। अंत में वो अपनी उंगलियां चाटकर सो गई। उस पर लानते बरसाती हुई नौकरानी भी सो गई। सुबह हुई, सेठानी की आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि सेठ जी अखबार पढ़ते हुए सोफे पर बैठे। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी, फिर दर्जन भर डकार लेकर पूछा, आप तो हफ्ते भर के लिए गए थे, एक ही रात में कैसे लौट आए? सेठ जी ने बताया, सगुन अच्छा नहीं हुआ, बिल्ली ने रास्ता काटा। सेठानी ने फिर सवाल किया, वो बिल्ली काली तो नहीं थी ना? सेठ जी बोले, नूडल्स जैसी सफेद थी। वह सुनकर घबरा गई, उसे लगा शायद सेठ जी को राज का पता चल गया। उन्हें कुरेदने के लिए सेठानी ने झिझकते हुए फिर पूछा, उस बिल्ली के रोए कैसे थे? सेठ जी ने बताया, मलाई मस्के जैसे चिकनी। सेठानी ने अगला सवाल किया, उसकी आंखों का रंग कैसा था? सेठ जी बोले, गाजर के हलवे जैसा। अब सेठानी ने अंतिम सवाल उछाला, उसका पेट कितना बड़ा था? सेठ जी ने तुरंत जवाब दिया, तीन प्लेट नवरत्न पुलाव समा जाए इतना। सेठानी का शक अब यकीन में बदल गया, उसने तुरंत क्षमा मांगी। उस रोज सेठ जी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी कंजूसी छोड़ दी नतीजतन सेठानी को चोरी छिपे खाने की आदत छूट गई।